Nocami marzę, by umrzeć na scenie. Zakładam spadochron i lecę. Boję się w chuj na tym rollercoasterze, a jestem tu najstarszy wiekiem. Boję się, że coś wyjebie się i że zginę w jaskini grzesnemu. Dumbo jest tutaj, elo. Dumbo jest tutaj, nie no, nie chcę tego. Wolałbym w chuj coś zaplanowanego, jak Albus Dumbledore. Ręce mi trzęsą się. Wylałem na obrusa perol. Pero no se como puedo limpiarlo. Mówię o plamach, co nie wytrzesz matkom ich. Dlatego znów zeruję blik. Dlatego znów połykam na czokarga. Dumbo jest tutaj, elo. Dumbo jest tutaj, nie no. Nie chcę tego. Wolałbym w chuj coś zaplanowanego, jak Albus Dumbledore. Tym ja Aaron, nawet nie wiedzą co niosę. Mówią mi carry on, Dom Perignon. Zmieniam wodę i mnożę ją. Kłeś to na loże i lej im to. Czczą mnie jak kozy lub gorzej. Mirosław Klozy czy Mojżesz. Orzesz mordy, twardy do zgryzienia orzech. Nocami marzę, by umrzeć na serę. Zakładam spadochron i lecę. Boję się wchuj na tym rollercoasterze, a jestem tu najstarszy wiekiem. Ona mi mówi, że już mi wystarczy, no bo jestem tylko człowiekiem. W sumie to nie wiem, bo mogę być każdym, skoro ona może być lekiem. Skoro ona może być ciszą i dźwiękiem i echem. Skoro ona może być, a może być better. Skoro ona może być myszą, a może być szczurem lub może być kretem. Patrzymy na morze, siedzimy na piasku z gibbonem i zaraz odlecę albo ją przelecę, o. Jadę gdzieś z piechem, znamy się prawie 20 lat, jakbyśmy mieli 40 1 września, brat. Zawiedliśmy się nieraz, ale i tak witamy z uśmiechem się. Może nie teraz, bo lewo podnoszę, bo wiekę wolturą wziął lidę jak 2-0-1-2. Nagraliśmy pierwszy freestyle na PC na panieńskiej 9. Poznałem cię w biedzie, choć nie mogę powiedzieć, że było ciężej nam. Z kim miałem siedzieć tam? W sumie nie wiedziałem, jak ci to powiedzieć, ma. W sumie to nie wiem, jak mam to powiedzieć, wow.